بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى وصفا لعباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، إلى قوله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويقول الله في كتاب الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول أيضا في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرض عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عباد الله، ndugu katika imani, nazielekeza shukrani zangu kwa Allah tabaraka wa taala, na pia namtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukuru Allah tabaraka wa taala kutufikisha katika siku ya leo na pia kutukusanya katika kikao hiki. Katika utangulizi niliotangulia, kuna ayati ambazo nimezileta, ambazo aya hizo zinatupa dira ya khutba ya leo. Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu chake kitukufu, katika surat Al-Furqan, akiwasifu waja wake wamchao yeye Allah tabaraka wa taala, akisema: waibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Waja wa Allah tabaraka wa taala ni wale ambao wanatembea katika ardhi yake kwa upole, si kwa matambo, wanyenyekevu katika ardhi hii. Wanajua kwamba kufanya matambo katika ardhi, hawawezi kuipasua ardhi hii wala hawawezi kufikia majabali. Kwa hiyo watembea katika ardhi hii kwa unyenyekevu, kwa upole kabisa, kwa amani. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, lakini pindi watu majahil wanapoelekezea khitab, mazungumzo yasiyokuwa yanafaa, wanawajibu mazungumzo yaliyokuwa mazuri. Aposemeshwa vibaya mja wa Allah tabaraka wa taala, yeye hajibu ubaya mfano wake, bali ndiye anajibu mazungumzo mukabel, yanayomfanya yule ajue kwamba kweli huyu na mimi ni tumetofautiana. Mpaka Allah tabaraka wa taala alivyowasifu akisema walladhina la yashhaduna zur, waja hawa Allah tabaraka wa taala ni wale ambao hawashuhudilii upuuzi, azur hawashuhudilii upuuzi wa sampuli yoyote. Walladhina la yashhaduna zur, hawashuhudilii uongo. Wa idha marru billahu marru kiram, na wapopita katika mambo ya lagu, mambo ya kijinga kijinga, ya kipuuzi kipuuzi, marru kirama, wanapita kwa salama kabisa, hawayaingii mambo haya. Allah tabaraka wa taala alipotaja sifa zao akasema ulaika yujzauna lghufrata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salam. Hawa waja wa Allah, hawa wenye sifa hizi nyingi zilizotajwa kabla yake, na miongoni mwa sifa zao ni hizi ambazo hawashuhudilii uongo wala hawahudhurii katika mambo ya kipuuzi na kijinga. Allah anasema ulaika yujzauna lghufrata bima sabaru, hawa ndio ambao watalipwa majumba huko peponi kwa kufanya kwao subra katika kuyaendea yale ya uchamungu. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, na kule watakuta mazungumzo yaliyokuwa mazuri, attahiya, na amani katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Allah pia akawasifu katika aya nyingine katika suratul mu'minun, qad aflaha al mu'minun, hakika waumini wamefaulu, waumini wakisawasawa wamefaulu. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao katika swala zao wananyenyekea. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, Allah akawataja akasema waumini hao ni wale ambao kunako mambo ya kipuuzi, mambo ya kijinga kijinga, mu'ridun, wanayapa mgongo, wanayapa nyongo, wanayacha, hawayaingii mambo ya kijinga, mambo ya kipuuzi. Mpaka aliposema Allah tabaraka wa taala ulaika humul warithun, alipotaja sifa zao akasema hawa ndio wenye mirathi, alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, watairithi firdaus ya Allah tabaraka wa taala na wataishi humo milele. Ndio katika imani, aya hizi za Allah tabaraka wa taala zinatupa dira na mwanga wa khutba yetu ya leo. Saatakallamu insha Allah haula siyanatu nnas an majalisi lawi wa qawli zuhur, kuzichunga nafsi zetu, kuzilinda nafsi zetu kutokana na majlisi na vikao vya kipuuzi na kijinga, kuzizuia nafsi zetu kutokana na vikao visivyofaa, vikao vya kipuuzi na kijinga, wa qawli zuhur, na kauli za uongo na shahada zisizokuwa za sawa. Watu wazichunge nafsi zao kutokana na vikao vilivyokuwa vya kipuuzi, almajlis allagaw, vikao vya kipuuzi. Wa hiya almajlis allati taqumu ala maasiyati arrahman, kwa ufupi vikao vya kipuuzi ni vipi? Tafsiri yake na maana yake, hiya almajlis allati taqumu ala maasiyati arrahman, ni kila kikao ambacho kitakuwa ndani yake kuna kuwasiwa Allah tabaraka wa taala. Kila jilsa, kila kikao ambacho ndani ya kikao hicho kuna kuwasiwa Allah tabaraka wa taala, imma bikufr, imma kwa kumkufuru Allah tabaraka wa taala, au bishirki, au kwa kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, au bilbida, au kwa kufanya bida, kumfanyia Allah tabaraka wa taala katika dini yake bida, au bilmaasi wal fusuq, au kufanya maasi na ufasik. Kwa sampuli zote, kikao chochote ambacho atakuwa Allah tabaraka wa taala ndani yake anafanyiwa mambo ambayo sio ya sawa, haifai kwa nafsi ya mu'min wa sawasawa kukaa katika jilsa na hadhara ya sampuli hii. Lazima mtu aizuie nafsi yake, na hii ndio sifa ya waumini wa sawa, na ndio sifa ya masalafu haifai kwa wao kuhudhuria au kukaa vikao vya sampuli yoyote ambayo atakuwa akiasiwa Allah tabarak wa taala. Almajlis al-laghw hiya almajlis allati taqumu ala ma'siyati ar-rahman, ni kikao ambacho kinasimama katika kumwasi Allah tabarak wa taala. Ikiwa kikao hicho mathalan kinakushirikisha Allah tabarak wa taala, kama vile watu wa mila wanapokutana makabila ya sampuli tofauti tofauti kufanya mitambiko ya aina tofauti tofauti. Wako Waislamu ambao huenda yeye akawa amezuia nafsi yake, lakini jamii yake kulingana na msukumo uliokuwa nao ukamhudhurisha katika jambo ambalo linamwasi Allah tabaraka wa taala, ukashiriki ima kwa mali au kwa nguvu au kwa sampuli ya namna yoyote ile, vikao kama hivi Waislamu hawaruhusiwi kuvihudhuria, hawaruhusiwi kufika. Mna mambo ya kinyumbani ya kimila, ima kuelekea katika misitu watu wanaenda kutambika kuomba kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, ukashiriki ima kwa kuwezesha. So, vikao hivi vyafanywa mambo ima kwa kuwezesha kwa mali au kuchangia kwa kauli au kwa sampuli yoyote ile, huruhusiwi Muislamu. Unatakana uizuie nafsi yako kushiriki katika kikao hiki. Utakaposhiriki na wewe utakuwa miongoni mwa wale ambao wamemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Ndugu wale ambao wanapenda kuadhimisha makabila yao na kuadhimisha yale waliokuwa nayo katika majumba yao na maeneo yao, akawa anadhihiri katika madhahiri ya saleh, madhahiri ambayo ni mazuri, lakini kwa njia moja ama nyingine akawa anashiriki baadhi ya mambo ambayo yanamshirikisha Allah tabaraka wa taala, akomeke. Komeka na sampuli hii, lazima uizuie nafsi yako katika hali kama hii kuyaelekea mambo kama haya. Kuna vikao vya kukufuriwa Allah tabaraka wa taala, kufrun billah, iliyokuwa wazi leo hii imefikia Waislamu. Waislamu wanaomwamini Allah tabaraka wa taala na siku ya mwisho, kwa kupungua imani zao wakaelekea katika makongamano yasiyokuwa ya Waislamu, wakipeleka ndugu zao na jamaa zao wakaombewe. Kama wewe hayajakukuta wewe, sisi yametukuta. Kama wewe hayajakukuta haya, sisi tunaongea hivi yametukuta. Mtu akuambia maneno haya kwamba hapa nilipofikia itabidi nimchukue mgonjwa huyu nimpeleke katika maombi. Maombi gani? Anakuambia kuna pasta fulani amekuja sehemu fulani, lazima nimchukue huyu mgonjwa niende akaombewe, huenda akapona. Hivi Uislamu uliacha chochote? Hii majalis, nani aliyekuruhusu wewe kuingia katika majlis hizi? Kwa hiyo Muislamu, kuwa katika hadhar, itahadhari. Hii ni majalis miongoni mwa majalis za kufru. Anakufuriwa Allah tabaraka wa taala, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha, hakika wamekufuru wale waliosema Allah ni mmoja katika utatu. Mmoja katika utatu ni makafiri, wazi. Qur'ani haijaficha. Vipi wewe uielekeze nafsi yako kumchukua yule anayekuhusu kumpeleka katika majlis kama hizi? Majlis hizi ni katika majlis za maasiya, hazifai. Ukisikia lau katika Qur'an usije ukafikiri ni kitu kidogo, kinaingia kila kitu. Majlis hizi hazifai wewe kuingia katika majlis hizi. Pia kuna majalis albida, majlis za bida. Waislamu lazima wazuie nafsi zao. Wewe mathalan ni katika al-sunnah wal jamaa, alhamdulillah wa thabataka Allah fi, lakini imetokea umefiwa nyumbani kwenu, umefiwa baada ya mazishi, kuna yanayoendelea katika yale yasiyohusu Uislamu, wewe unafanya nini? Unafanya mchango, unafanya donation, unakusanya, unachangia chochote utakachokuchangia, umeshiriki katika hali moja ama nyingine. Wanataka kuchinja ng'ombe siku ya tatu au mbuzi siku ya 40 na mfano wake, au wewe huendi katika mawalid, katika maulid ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini watoa mchango wako. Mimi siendi kule, nawasaidia tu. Haifai kwa Muislamu aliyekuwa sawa, muumini wa sawa sawa, kufanya mchango au kushiriki chochote katika masala kama haya ya bid'a, ya sampuli yoyote ile. Ikiwa haifai hivi, haifai kumsaidia sahibu bid'a, mtu wa bid'a ambaye anaisimamisha bid'a katika ardhi hii. Kuna ndugu zangu ambao Allah tabaraka wa taala amewapa, amewakunjulia neema, amewakunjulia neema, lakini Allah tabaraka wa taala akawaondoa, akawajalia hawajaisoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Wapo hata kama hapa hawapo, lakini nawajua wapo, jamaa zangu, ndugu zangu, wana mkono mrefu katika al-sunnah wal-jamaa, wanasaidia da'wa, lakini mkono wao katika bid'a pia upo, wakisaidia du'at al-bid'a, madai wanaolingania bid'a, wakiwapa nguvu eti kwa hoja kwamba watageuka. Watageukaje sasa wakati wako kwenye bid'a? Kwa msaada wako ndio watageuka, au kuzuia msaada wako ndio watageuka? Wewe unaingia katika kushiriki katika bid'a zao, unaingia katika kushiriki katika lau ya bid'a, pia wewe ni mmoja wao, pia wewe unaingia katika wao. Kuna watu ambao wanaweza wakajikinga na shirki na kufru na bid'a, lakini wakaingia katika maasi, wakaingia katika maasi katika sampuli zake. Ikhwa, nazungumza na huenda jana wewe au mimi tulitoa mchango. Kuna harusi ambazo zinafanyika na masherehe ambayo yanafanyika kinyume na sheria Allah tabaraka wa taala. Kuna mambo ambayo mengi yanafanyika kinyume na pale ambapo ameparidhia Allah tabaraka wa taala. Sherehe nyingi ambazo unakuta zinapita vibahasha humu, mtu anakuletea kadi ya mchango, mara nyingi sherehe hizi hazisimami katika toa ya Allah tabaraka wa taala. Ni sherehe ambazo zinaelekea katika makumbi, ambazo baada yake watachanganyikana wanaume na wanawake, baada yake zitaimbwa nyimbo, na baada yake watu watafanya katika yale ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, mimi sitaenda, au wewe utaenda, lakini vipi wewe unachangia? Umechangia katika mambo ya khairi au umechangia katika mambo ya maasi? Hii jilsa, hata kama hutakuwa kwa kiwiliwili chako, lakini kimaana upo jilsa hii, na wewe utahesabika upo ndani ya jilsa hii. Kwa hiyo lazima mtu ayachunge mambo na yapime katika mizani ya kisheria. Sio kila kinachokuja mbele yako wewe washiriki kwa namna moja ama nyingine, la, utaingia katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza katika kitabu chake na katika sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwa katika hadhari, chukua tahadhari ndugu yangu, sio kila kinachopita kwako wewe unashiriki. Watu wanashiriki katika maasi, watu wanashiriki katika maasi, katika miziki, hapo ndio usiseme alghina. Miziki ndio usiseme. Utamkuta Muislamu ameweka headphone masikioni, anachokisikiliza usimuulize, usimuulize. Allah tabaraka wa taala anatuambia qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil laghwi mu'ridun. Ndio katika imani, maneno haya nayaongea ninaimanisha, maneno haya nawaambia ninaimanisha, kujizuia na mambo kama haya ni mambo ambayo tumeamrishwa, kwa sababu mwenye kushiriki katika vitu hivi nimevitaja kwa uchache, lakini ni vingi, hakika ni vingi. ni vingi, tukianza kutaja kimoja baada ya kingine ni vingi. Kuna watu wa mpira humu, atasema ile ni toa ya Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wa mpira, kuna watu wana timu zao humu, kuna ashabu Barcelona, kuna watu wa Real Madrid, kuna watu wa Messi, kuna watu wa Ronaldo, kuna watu wa nani, wa Cavani na mfano wake, mnao yajua, mnajua kuna watu. Je, hii ni toa ya Allah? Tunaulizana, mnawauliza, hii ni toa ya Allah katika yale ambayo tumeamrishwa tumche Allah kwa hayo? Ni haya? Wewe huwajui masahaba kumi waliobashiriwa pepo ya Allah tabaraka wa taala, lakini unaweza kupanga timu kumi, si za nchi hii, za nje ya nchi hii, na wachezaji wake na wale wanaobaki benchi na wadhamini wake na mishahara yao. Subhanallah. Na inapoongezewa leo kama ameongezewa thamani kwa siku ya leo, kesho mtu anakupa habari, yani utafikiria yuko kwenye bodi, yani utafikiria yuko kwenye bodi wa dhamini. Anapoongezewa mmoja katika wao mshahara leo, kesho anakupa taarifa, fulani kaongezewa shilingi fulani. Niwaulize maswali. Hii ndiyo twaa ambayo tumeamrishwa? Ndiyo ambayo tumeambiwa tuyajadili? Ndiyo ambayo ya kufanya tufaulu katika dini ya Allah tabaraka wa taala? Kweli lagu ni nyingi na zimetuzunguka. Kuna watu wa drafti humu. Kuna akhi miongoni mwa ikhwa alikuwa ajizuia, tuko naye, alikuwa ajizuia kucheza cheza, mwisho wa siku subira ikamtoka, watu wapo wamezunguka, naye amekaa anakula nyumba, mara anakula barabara ya soko la juu, mara anakula mbuyuni, mara anakula wapi. Wewe ndugu yangu, umekosa ya kufanya? Umekosa ya kufanya? Tunayazungumza haya, yapo, na sijajua kwamba watu hawajui mafundisho haya au wanayapuuza. Sasa sikilizeni, Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu chake kitukufu kuwazungumza watu hawa, anasema idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Anasema Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake kitukufu, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, utakapowaona watu ambao wanafanya khawf, wanaziingia aya zetu pasi na usawa, wanaziharibu aya za Allah tabaraka wa taala kwa kufanya maasiya, kwa kwenda kinyume nazo, fa'aridan, wapuuze, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waende katika mazungumzo mengine yasiyokuwa hayo, mpaka waelekee katika toa ya Allah tabaraka wa taala, yapuuze, sio uyaingie. Allah tabaraka wa taala akasema wa imma yunsiyannaka shaytan, lakini ikiwa umekuwa katika ghafla shaytani akakusaulisha, fala taqudi baada dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin, usikae baada ya kukumbuka na watu madhalimu hao, usikae. Ikiwa ulikuwa umeghafilika, usikae baada ya hapa na vikundi hivi na watu hawa madhalimu, usiyafanye haya ambayo ni ya kidhalimu. Fala taqudi baada dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin, Allah tabaraka wa taala anasema wala alladhina yattaquna min hisabi min shay walakin dhikra la'allahum yattaquna, isipokuwa sasa usahihi wako utakuwa kama unakusudia kuwafikishia maneno ya sawa. Wala alladhina yattaquna min hisabi min shay, isipokuwa kwa wale wamchao Allah tabaraka wa taala wanakusudia kumfikishia huyu jambo hili ambalo analifanya kinyume na toa ya Allah tabaraka wa taala, ataruhusiwa kwa wakati huo, sio musharaka tu. Watu nyoyo zinakufa, hawajui ni vitu gani vinafisha nyoyo zetu, lakini ni mambo kama haya ambayo watu wanafanya kinyume na yale aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Huu ni udhalimu, udhalim kabisa. Allah tabaraka wa taala anasema fala takuni ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin, na ikiwa hutakomeka ukaendelea kuyafanya au ukaendelea kukaa vikao kama hivi, ujue wewe na wao mnaunganishwa, wewe na wao mnashiriki katika jarima na katika ifu, mnashiriki. Ikiwa hutakomeka, ujue wewe utashiriki katika jarima, katika dhambi hii na katika madhambi, na malipo utalipwa kwa wewe kushiriki. Allah tabaraka wa taala anasema katika surat An-Nisa, waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqulu ma hum hatta yakhudhu fi hadithin ghayr innakum idha mithluhum inna Allah jami'ul kafirin wal munafiqina fi jahannama jami'a. Allah tabaraka wa taala ay qad nazzala alaykum qad bayyana lakum fi ma anzala alaykum. Allah tabaraka wa taala amebainisha kwenu, fima anzala alaykum, katika yale aliyoshieni kunako majalisi ya maasiya, mnapokuwa katika vikao hivi mkasikia aya za Allah tabaraka wa taala yukfaru biha, zinakufuriwa au yustaza biha, au zikao zinafanyiwa istihza, kwa sababu ni wajibu wa kila mukallaf katika aya za Allah tabaraka wa taala al-imanu biha wa ta'dhimiha wa ijlaliha wa tahfimiha. Ni wajibu wa kila mukallaf kuadhimisha aya za Allah tabaraka wa taala, kuziamini, kuziadhimisha, kuzitukuza, na kinyume chake, kinyume ya kuziamini aya za Allah tabaraka wa taala ni kufru, ni kuzikufuru aya za Allah tabaraka wa taala, na kinyume cha kuziadhimisha aya za Allah tabaraka wa taala ni kuzifanyia istihza. Unawakuta watu wanazichezea aya za Allah tabaraka wa taala, wanayafanya yale ambayo hayamridhii Allah tabaraka wa taala. Wewe uko jalisi umekaa pamoja nao, haijuzu. Waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqulu ma hum. Allah tabaraka wa taala anasema msikae pamoja na watu hawa, innakum idha mithluhum, mkikaa nao ina maana na nyinyi mmeridhika na yale wanayofanya, mmekubaliana na yale ambao wako nayo, nyinyi mtakuwa nyinyi na wao ni sawa. Innakum idha mithluhum, mtakuwa nyinyi na wao ni sawa, mmesharidhia. Na anasema Abdurrahman Saad aradhi bil maasiya kafailiha, mwenye kuyaridhia maasiya ni sawasawa na yule ambaye anayafanya maasiya yale. Mwenye kuyaridhia maasiya ni sawasawa na yule ambaye anayaingia maasiya yale. Innakum idha mithlu inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah tabaraka wa taala amewakusanya wanafiki na makafiri katika jahannama pamoja. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Duka katika imani sisi inabidi tuwe makini, tusifanyie istihza aya za Allah tabaraka wa taala kwa sababu nyingi nyingi mno. Miongoni mwa sababu ambazo zinatupelekea sisi tusiingie katika vikao vya laghau, katika hizi majlisi za laghau, ni kwamba yule ambaye anaingia katika vikao hivi ajue Allah tabaraka wa taala hapendi vikao hivi, la yuhibbu Allah. Na muumini wa sawasawa ni yule ambaye inakuwa hawaya nafsi yake inafuata yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anachukia pia kurudi katika kufru. Muumini wa sawasawa kama anavyochukia kuingizwa katika moto wa Allah tabarak wa taala. Itakuwaje aridhie kuyaingia yale ambayo yatakuwa ni sababu yeye kurudi katika kufru? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la ashrabu unasu min ummati al-khamr, watu katika umma wangu watakunywa pombe, watu katika umma wangu watakuwa wakilewa, yusamuna hadhi ghairi ismiha, pombe hizi watakuwa wakiziita pasi na majina yake. Huwa kauli za Uislamu unapotaja jambo zinaelekea kwenye jambo hilo hilo tu, lakini kwa lao kwa upana wake inaingia kila kitu. Itaingia jackpot bingo, itaingia spoti pesa, itaingia nini, kuna vitu ambavyo vimeingia ambavyo ni lagu, ni kamari ambazo watu wanaziingia. Itaingia kule kubeti kwa mipira yenu mnaobeti, kitaingia kila kitu. Kubadilishwa jina la kitu hakukihalalishi. Ukiita riba ziada, sio kwamba itageuka kuwa sio riba, ni ziada la. Au ukiita riba faida, sio kwamba itageuka kuwa sio riba, ni faida la, itabaki kuwa riba vile vile. Kwa hiyo huwa tukitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la ashrabu unasu min ummati al-khamr yusammuna bighairi ismiha, watu katika umma wangu watakuja kunywa pombe, kulewa, lakini pombe hizi wataziita pasi na majina yake. Hii itaitwa bingwa, hii itaitwa ndovu, hii kaitwa mbavu, hii kaitwa safari, hii kaitwa Kilimanjaro. Kilimanjaro ni mkoa uliokuwepo. Safari unatoka sehemu moja kuelekea nyingine. Sio, mnaelewa? Mtume hajaacha, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha, hajatuacha yani tubaki katika hera, yani tubaki njia panda la. Hivi vitu vimeambiwa maasiya yatakuwa yanaitwa majina yasiyokuwa majina yake, ili uweze wewe kuhurika na kuyaingia maasiya yataitwa majina yasiyokuwa majina yake. Kamari ili uweze kuicheza haitaitwa kamari, itaitwa spot pesa, jackpot bingo, sini, yani majina ambayo yanakuvutia wewe kwa haraka uweze kutoa mia yako au 1000 uweze kuingiza katika maeneo kama haya. Pombe ili uinywe, ikiitwa pombe unajua wazi kabisa kwamba Muislamu na pombe ni haramu. Itaitwa jina lisilokuwa la pombe ili wewe uweze kunywa pombe hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa yudrabu ala ruusihim almaazi walqinat, wakati wanywa midundo yapigwa, yudhara wala ruusi almaazi, ngoma za pigwa, miziki ya pigwa wakati wanakunywa. Hivi niwaulize, kuna anayepita katika sehemu inaonywa pombe aache kusikia mziki? Ima ziwe hizi wanazoita ambazo sio special mataptapu, au zile ambazo wanaziamini. Kuna anayepita aache kusikia midundo inalia ndani yake? Aache kusikia lago inalia ndani ya nyumba hizi? Wa yudharabu ala ruusihim almaazi, na zinapigwa ngoma katika vichwa vyao, disco za chezwa ndani humo. Walqinati, na warembo wanacheza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wanawake wanawachezea ili wazidi kuvutika kuingia katika maasi. Lakini Allah tabaraka wa taala kwa sababu yayachukia haya, yakhsifu Allahu bihumul ardh, Allah atakuja didimiza kwa ardhi. Yakhsifu Allahu bihumul ardh, Allah atakuja kuididimiza kwa ardhi. Wayajala bihumul qiradata wal khanazir, na atawajalia siku ya kiyama kuwa ni qiradata, watakuwa ni kima na minguruwe, watabadilishwa kuwa ni mikima na minguruwe siku ya kiyama. Je, wewe Muislamu unaridhia hali hii? Unakubaliana na hali hii kwamba ziwe ndio majalisi zako hizi na ndio mambo yako? ولذا قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني اختار المجالس على عينيك ايه mwanangu hemchagua kikao ambacho unataka kukaa kwa macho yako kiangalie kwanza اختار المجالس على عينيك chagua kikao kwa macho yako kwanza kikague sio ukae tu kila unapokuta watu wamekaa wewe wakaa si sawa فاذا وجدت قوما يذكرون الله فاجلس معهم utakapowakuta watu wanamtaja Allah tabaraka wa taala basi kaa pamoja nao fajlis maahum in kunta aliman nafaka ilmuk ikiwa wewe una ilmu kwa kukaa nao elimu yako itakupa manufaa wa in kunta jahilan allamuk lakini ukiwa si mwenye ilmu hauna ilmu allamuk watakufundisha فلعل الله ان يطلع عليهم برحمه منه فتصيبك معهم فان الله تبارك وتعالى اكايشيشا رحمه yake kwao na wao kapata rehema ya Allah tabarak wa taala nasikia maneno maneno haya yanatufaa mimi na wewe idha wajadta qauman yadhkuruna Allah fajlis ma'hum wina tadhhab ant ukawakuta watu wanamtaja Allah tabarak wa taala kaa pamoja nao unakimbia wapi? Misikiti inang'ata? Hii misikiti ina misumari? Imefika muda wa Islam anapoingia anapomaliza swala anapomaliza assalamu alaykum wa rahmatullah salamu ya pili ashaweka mkono ashaweka mkono chini amenyanyuka ameondoka ni sawa? Wapi tunakimbilia? Je, huko nje kuna khairi kuliko humu ndani? Idha wajadta qauman yadhkuruna Allah fajlis ma'ahum. Utakapowakuta watu wanamtaja Allah, kaa pamoja nao. Unawakuta watu wanasoma dini ya Allah, kaa pamoja nao. Lakini ujue kwamba kwa kukaa nao imkuta aliman. Ikiwa una ujuzi, nafaka ilmuka. Ilmu yako itakufaa. Ima kwa kusikiliza uzidishe ilmu yako au kwa kuwafundisha yale wasioyajua. Nafaka ilmu. Wa in kunta jahilan na ukiwa hujui kwa kukaa nao allamuk watakufundisha fala ala Allah yaqali alayhi bi rahmatin min wena Allah akaishusha rehema yake kwao fatusiba kamahu na wao kapata rehema ya Allah tabarak wa taala na hakuna shaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema majtama qaum fi baiti min buyuti Allah alhadith hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inathibitisha haya kwamba kuna rehema katika kumtaja Allah tabaraka wa taala katika vikao hivi kuna rehema za Allah tabaraka wa taala za shuka kwa ajili ya watu wa sampuli hii je kuna rehema huko nje ikiwa wewe umezidi ilmu elimu yako imetafawa umekuwa ni mwanachuoni kaa utunufaishe kama wewe ushasoma tusomeshe in kunta alliman nafaka ilmu tusomeshe au usikilize utakosea katika yale ambayo tumekosea wa in kunta jahilan na ukiwa mjinga hujui allamuk watakufundisha wale ambao katika mjisi ya khairi watakupa khairi wewe na utapata rehema ya Allah tabarak wa taala na akasema wa idha wajadta qauman la yadhkuruna Allah ay fi majlisi laghw ukawakuta watu hawamtaji Allah katika majlisi za laghw wakila wakal walnamima walkalib wazur majlis kama hizi za kila wakal na namima watu kusengenya huyu amsengenya huyu walghiba usikae usikae vikao kama hivi kwa nini in kunta aliman lam yanfauka ilmu ukiwa wewe una elimu yako haikufai popote haitakufaa chochote na majlis kama hizi haikufai chochote zaidi zaidi itakutoa katika kule ulikokuwepo itakupeleka sehemu nyingine wa in kunta jahilan zadaka ghayyan na ukiwa mbumbavu watakuzidishia upumbavu zaidi wala ala Allah an yattali alayhim bi ni'matin minhu fatusibaka ma na huenda Allah tabaraka wa taala akashusha maangamizi na ukaangamia pamoja nao na kwa nini? Kwa nini usiangamie? Ruya an Abdul Aziz ibn Abdullah, imepokelewa kwa mjukuu wa Umar ibn Khattab kwamba jia lahu binafarin, aliletewa kundi la watu, kad shariba alkhamr, wamekunywa pombe. Akaamrisha akasema, famara an yajlilu bijaldihim, akaamrisha wapigwe fimbo. Faqila lahu, akaambiwa, inna fulanan lam yashrab alkhamr wa kana saiman, lakini katika wao kuna mtu mmoja hajanywa pombe, alikuwa kafunga. Akasema, bihi fabda'u, anzeni na huyu, anzeni na huyu ambaye anakaa katika majlisi hizi na anajidai mutaa, yani yeye ni, anzeni naye huyu. Kwa hiyo Waislamu, tumche Allah tabaraka wa taala, turejee nyuma katika dini yetu. Huu uzembe tunauona na haya mapungufu tuliyokuwa nayo, akaingia mtu kufundisha, akabaki na nguzo na watu wawili watatu, watu wakawa katika simu wanacheza magemu, wengine wakawa katika mipira, wengine wakawa katika video, wengine wakaenda katika karam, wengine wakaenda katika drafti, wengine wakaenda katika yale ambao wanajua yao katika mambo yao. Si mambo ya dini yetu, si sawa. Kama utaingia pale aliposema Allah tabaraka wa taala, ashaitani sawwala lahum wa amla lahum, sawa, shaitani ameshawapambia wakaona haya mambo sasa. Lakini namalizia kwa kauli ya Allah aliposema, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman taba hawahu bighairi hudan min Allah. Tusiposikia maneno haya, wasipokusikia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale uliyoambia ya khiri ya sawa, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, fahamu kwamba wao na sasa wameamua wafuate matamanio ya nafsi yao. Waman adhallu mimman taba hawahu bighairi huda min Allah, ni nani mpotevu zaidi kuliko yule ambaye alifuata hawa ya nafsi yake akaacha huda kutoka kwa Allah, akaacha mwongozo? Ya salaf, intabih, geuka, ielekee dini ya Allah tabaraka wa taala. Allahumma rabbana arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.